कहानी सुनो में लीजिए आज सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी लॉटरी। वाचन समीर गोस्वामी का है। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चाचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे, किसी के नाम रुपया आए रहेगा तो घर में ही। मगर विक्रम को सब्र न हुआ। औरों के नाम रुपए आएंगे तो बहुत होगा, 10-5 हजार उसे मिल जाएंगे, इतने रुपए में उसका क्या होगा। उसकी जिंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी, एक एक कोने की। पीरू और ब्राजील और टिम्बकटू और होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वो आंधी की तरह महीने दो महीने उड़कर लौट आने वालों में नहीं था। वो एक एक स्थान में कई कई दिन ठहर कर वहां के रहन सहन, रीति रिवाज सभी का अध्ययन करना और संसार यात्रा पर एक वृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाएं। पुस्तकालय के लिए वो 2 लाख तक खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थी। पिता या चाचा के नाम रुपये आए तो 5 हजार से ज्यादा का डॉल नहीं, अम्मा के नाम आए तो 20 हजार मिल जाएंगे, लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो उसे हाथ धेला भी ना लगेगा। वो आत्माभिमानी था। घर वालों से भी खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी। कहा करता था, भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो यहां से प्रस्थान कर जाए। वो खुद बेकार था, घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपया देगा, और वो मांगे भी तो कैसे। उसने बहुत सोच विचार कर कहा, क्यों ना हम तुम सांझे में एक टिकट ले लें। तजवीज मुझे भी पसंद आई। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था, 20 रुपए मिलते थे, उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपए का टिकट खरीदना मेरे लिए सफेद हाथी खरीदना था। हाँ, एक महीना दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्च तोड़कर 5 रुपए की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी डरता था कहीं से कोई बाले रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालू, कह दूंगा उंगली से फिसल पड़ी। अंगूठी 10 रुपए से कम ना थी, उसमें पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुरा है। सहसा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई तुम्हें नकद देने पड़ेंगे, मैं 5 रुपए नकद लिए बगैर साझा ना करूंगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया, बोला, नहीं दोस्त, ये बुरी बात है, चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी। आखिर ये तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाएं और उस रुपए से टिकट लिया जाए। किताबों से ज्यादा बेजरूरत हमारे पास कोई चीज न थी। हम दोनों ही मैट्रिक पास हुए थे और ये देखकर कि जिन्होंने डिग्रियां ली और आंखें फोड़ी और घर के रुपए बर्बाद किए वो भी जूतियां चटका रहे हैं, हमने वहीं हॉल्ट कर दिया। मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटर गश्ती करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीपकों के सिवा किसी और के काम की ना थी। हमसे जितना चाटते बना चाटा, उनका सत्य निकाल लिया, अब चूहे चाटे या दीमक हमें परवाह न थी। आज हम दोनों ने उन्हें कूड़ेदान से निकाला और झाड़ पहुंचकर एक बड़ा सा गट्ठर बांधा। मास्टर था, किसी बुकसेलर की दुकान पर किताब बेचते हुए झेपता था। मुझे सभी पहचानते थे, इसलिए यह खिदमत विक्रम की सुपुर्द हुई और वो आध घंटे में 10 रुपए का एक नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी न देखा था। किताबें 40 रुपए से कम की ना थी, पर ये 10 रुपए उस वक्त हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा, 10 लाख की रकम मिलेगी, 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे, 5 विक्रम के हिस्से में। हम अपने इसी विचार में मगन थे। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी कुछ कम नहीं होते जी। विक्रम इतना संतोषी ना था, बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 भी बहुत है भाई, मगर जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया। मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती, हाँ पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज्यादा तो न खर्च करोगे। जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख का, 7 वर्ष का प्रोग्राम है, 50 हजार रुपये साल ही तो हुए। 4 हजार महीना कहो, मैं समझता हूं 2 हजार में तुम बड़े आराम से रह सकते हो। विक्रम ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूं, भिखारियों की तरह नहीं। 2 हजार में तुम शान से रह सकते हो, जब तक अपने हिस्से में 2 लाख मुझे न दोगे पुस्तकालय ना बन सकेगा। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो। मैं तो बेजोड़ बनवाऊंगा। इसका तुम्हें अख्तियार है, लेकिन मेरे रुपए में तुम्हें कुछ न मिल सकेगा। मेरी जरूरतें देखो, तुम्हारे घर में काफी जायदाद है, तुम्हारे सिर कोई बोझ नहीं। मेरे सिर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह है, 2 भाइयों की शिक्षा है, नया मकान बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूंगा, उनके सूद से काम चलाऊंगा। कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम में हाथ ना लगा सके। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूंगा, लेकिन बैंक में सूद का दर तो बहुत गिर गया है। हमने कई बैंकों का सूद का दर देखा, स्थाई कोष का भी, सेविंग बैंक का भी। बेशक दर बहुत कम था, 2-2.5 रुपए सैकड़ा ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है। क्यों न लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए। विक्रम भी यात्रा पर न जाएगा, दोनों के सांझे में कोठी चलेगी। जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब वो यात्रा करेगा। लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रौबदाब भी रहेगा। हाँ, जब तक अच्छी जमानत ना हो किसी को रुपया न देना चाहिए, चाहे आसामी कितनी ही मातबर क्यों ना हो। और जमानत पर रुपया दें ही क्यों, जायदाद रहन लिखकर रुपये देंगे, फिर तो कोई खटका ना रहेगा। वो मंजिल भी तय हुई। अब ये प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। अगर उसका नाम ना रहा तो वो टिकट ही ना लेगा। मैंने कोई उपाय न देखकर मंजूर कर लिया, और बिना किसी लिखा पढ़ी के, जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। एक एक करके इंतजार के दिन कटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जाती। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने के पहले और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते, और इस तरह साए साए की कोई सुन न ले। हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे। ये रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा, उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन बातों बातों में विवाह का जिक्र आ गया। विक्रम ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, भाई, शादीवादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता। व्यर्थ की चिंता और हाय हाय, पत्नी की नाज नखरेदारी में बहुत से रुपये उड़ जाएंगे। मैंने इसका विरोध किया। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथी ना हो, जीवन का आनंद ही क्या। मैं तो विवाहित जीवन से इतना विरक्त नहीं हूं। हाँ, साथी ऐसा चाहता हूं जो अंत तक साथ रहे, और ऐसा साथी पत्नी के सिवा दूसरा हो नहीं सकता। विक्रम जरूरत से ज्यादा तुनक मिजाजी से बोला, खैर, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपको बीवी मुबारक, और कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे चलना, और बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझना मुबारक हो। बंदा तो आजाद रहेगा, अपने मजे से जहां चाहा गए और जब चाहा उड़ गए और जब चाहा घर आ गए। यह नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पर सवार हो। जरा सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब हुआ, कहां थे अब तलक। आप कहीं बाहर निकले और फौरन सवाल हुआ, कहां जाते हो। और कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ हो गई, तब तो डूब मरने के सिवा आपके लिए कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। भैया, मुझे आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं। बच्चे को जरा सा जुकाम हुआ और आप बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। जरा उम्र खिसकी और लौंडे मनाने लगे कि आप प्रस्थान करें और वो गुलछर्रे उड़ाएं। मौका मिला तो आपको जहर खिला दिया और मशहूर किया कि आपको कालरा हो गया था। मैं इस जंजाल में नहीं पड़ता। कुंती आ गई। वो विक्रम की छोटी बहन थी, कोई 11 साल की। छठे में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी। बड़ी चिबिल्ली, बड़ी शोक। इतने धमाके से द्वार खुला कि हम दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। विक्रम ने बिगड़कर कहा, तू बड़ी शैतान है कुंती, किसने तुझे बुलाया यहां। कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नजर दौड़ा कर कहा, तुम लोग हरदम यहां किवाड़ बंद किए क्या बातें किया करते हो। जब देखो यहीं बैठे रहते हो, ना कहीं घूमने जाते, ना तमाशा देखने। कोई जादू मंत्र जगाते होंगे। विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंत्र जगा रहे हैं जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिनकर 5,000 हंटर जमाए, सड़ा सड़। कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली, मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा पूंछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दोने फेंक दूंगी और वह चाटेगा। जरा भी ची चपड़ करेगा तो कान गर्म कर दूंगी। अम्मा को लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो 50,000 मुझे दे देंगी, बस चैन करूंगी। मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती हैं कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मेरा मन तो कहता है अम्मा को जरूर रुपए मिलेंगे। मुझे याद आया, एक बार मैं अपने ननिहाल देहात में गया था तो सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना आ गया था मगर पानी की बूंद नहीं। तब लोगों ने चंदा करके गांव की सभी कुंवारी लड़कियों की दावत की थी और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई थी। अवश्य कुंवारियों की दुआ में असर होता है। मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण आंखों से देखा। विक्रम ने मुझे आंखों ही आंखों में हमने सलाह कर ली और निश्चय भी कर लिया। विक्रम ने कुंती से कहा, अच्छा तुझसे एक बात कहें, किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से ना कहेगी। मैं अब की तुझे खूब पढ़ाऊंगा और पास करा दूंगा। बात यह है कि हम दोनों ने भी एक लॉटरी का टिकट लिया है। हम दोनों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर, अगर हमें रुपए मिले तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे सच। कुंती को विश्वास ना आया। हमने कसमें खाई, वो नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने हीरे से मर देने की प्रतिज्ञा की, तब वो हमारे लिए दुआ करने के लिए राजी हुई। लेकिन उसके पेट में मनो मिठाई पच सकती थी, वो जरा सी बात न पची, सीधे अंदर भागी और एक क्षण में सारे घर में वो खबर फैल गई। अब जिसे देखिए विक्रम को डांट रहा है। अम्मा भी, चाचा भी, पिता भी केवल विक्रम की शुभकामना के या किसी और बात से कौन जाने बैठे बैठे तुम्हें हिमाकत ही सोचती है। रुपए लेकर पानी में फेंक दिए? घर में इतने आदमियों ने तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें उसमें से कुछ न मिलते? और तुम भी मास्टर साहब बिल्कुल घोंघा हो। लड़के को अच्छी बातें क्या सिखाओगे, उसे और चौपट किए डालते हो। विक्रम तो लाडला बेटा था, उसे और क्या कहते। कहीं रूठकर एक दो जून खाना न खाए तो आफत ही आ जाए। मुझ पर सारा गुस्सा उतरा, इसकी सोहबत में लड़का बिगड़ जाता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहावत मेरी आंखों के सामने थी। मुझे बचपन की एक घटना याद आई। होली का दिन था, शराब की एक बोतल मंगवाई गई। मेरे मामू साहब उन दिनों आए हुए थे। मैंने चुपके से कोठरी में जाकर गिलास में एक घूंट शराब डाली और पी गया। अभी गला जल ही रहा था और आंखें लाल ही थीं कि मामू साहब कोठरी में आ गए और मुझे मानो सेंध में गिरफ्तार कर लिया और इतना बिगड़े कि मेरा कलेजा सूख कर छुहारा हो गया। अम्मा ने भी डांटा, पिताजी ने भी डांटा। मुझे आंसुओं से उनकी क्रोधाग्नि शांत करनी पड़ी। और दोपहर ही को मामू साहब नशे से पागल होकर गाने लगे, फिर रोए, फिर अम्मा को गालियां दी, दादा को मना करने पर भी मारने दौड़े और आखिर में कह करके जमीन पर बेसुध पड़े नजर आए। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और चाचा छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़वादी थे, पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले पूरे नास्तिक। मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए थे। बड़े ठाकुर साहब प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते और मंदिरों के चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटे घर लौटते। छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते। धूप निकल जाने पर पार्क की ओर निकल जाते और चींटियों को आटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वारे में जा बैठते और आधी रात तक भागवत कथा तन्मय होकर सुनते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था। वो मठों और साधुओं के अखाड़ों तथा कुटियों की खाक छानते और माताजी को तो भोर से आधी रात तक स्नान, पूजा और व्रत के सिवा दूसरा काम ही न था। इस उम्र में भी उन्हें सिंगार का शौक था, पर आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई थी। लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं। मैं तो समझता हूं हम में जो ये भक्ति और निष्ठा और धर्म प्रेम है वो केवल हमारी लालसा, हमारी हवस के कारण। हमारा धर्म स्वार्थ के बल पर टिका हुआ है। हवस मनुष्य के मन और बुद्धि का इतना संस्कार कर सकती है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से कभी कभी प्रश्न करके अपने को कभी दुखी कर लिया करते थे। ज्यों ज्यों लॉटरी का दिन समीप आता जाता था, हमारे चित्त की शांति उड़ती जाती थी, हमेशा उसी ओर मन टगा रहता। मुझे आप ही आप अकारण संदेह होने लगा कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इंकार न कर दे तो मैं क्या करूंगा। साफ इंकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा किया ही नहीं, ना कोई तहरीर है ना कोई दूसरा सबूत, सब कुछ विक्रम की नियत पर है। उसकी नियत जरा भी डबाडोल हुई और मेरा काम तमाम। कहीं फरियाद नहीं कर सकता, मुंह तक नहीं खोल सकता। अब अगर कुछ कहूं भी तो कोई लाभ नहीं। अगर उसकी नियत में फितूर आ गया है तब तो वो अभी से इंकार कर देगा, अगर नहीं आया है तो इस संदेह में उसकी मर्मांतक वेदना होगी। आदमी ऐसा तो नहीं है, मगर भाई दौलत पाकर ईमान सलामत रखना कठिन है। अभी तो रुपए नहीं मिले, इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है। परीक्षा का समय तो तब आएगा जब 10 लाख रुपए हाथ में होंगे। मैंने अपने अंतःकरण को टटोला। अगर टिकट मेरे नाम होता और मुझे 10 लाख मिल जाते तो क्या मैं आधे रुपए बिना कान पूछ हिलाए विक्रम के हवाले कर देता? कहता तुमने मुझे 5 रुपए उधार दिए थे, उसके 10 ले लो, 100 ले लो और क्या करोगे, मगर नहीं, मुझसे इतनी बेईमानी न होती। दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा, कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि नाहक तुमसे साझा किया। वो सरल भाव से मुस्कराया, मगर ये थी उसकी आत्मा की झलक जिसे वो मजाक की आड़ में छिपाना चाहता था। मैंने चौंक कर कहा, सच? लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है। लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है। अच्छा, मान लो मैं तुम्हारे सांझे से इनकार कर जाऊं। मेरा खून सर्द हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता, मगर है बहुत संभव 5 लाख। सोचो, दिमाग चकरा जाता है। तो भाई अभी कुशल है, लिखा पढ़ी कर लो, ये संशय रहे ही क्यों? विक्रम ने हंसकर कहा, तुम बड़े शक्की हो यार, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, भला ऐसा कहीं हो सकता है? 5 लाख क्या, 5 करोड़ भी हो, तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में फर्क ना आने दूंगा। किंतु मुझे उसके इन आश्वासनों पर बिल्कुल विश्वास ना आया, मन में एक संशय बैठ गया। मैंने कहा, ये तो मैं जानता हूं तुम्हारी नियत कभी विचलित नहीं हो सकती, पर लिखा पढ़ी कर लेने में क्या हर्ज है, फजूली सही। तो पक्के कागज पर लिखना पड़ेगा, 10 लाख की कोर्ट फीस ही 7,500 हो जाएगी, किस भ्रम में हैं आप? मैंने सोचा, बला से सादी लिखा पढ़ी के बल पर कानूनी कार्यवाही न कर सकूंगा, पर इन्हें लज्जित करने का, इन्हें जलील करने का, इन्हें सबके सामने बेईमान सिद्ध करने का अवसर तो मेरे हाथ आएगा, और दुनिया में बदनामी का भय न हो तो आदमी ना जाने क्या करे। अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता। मैं बोला, मुझे सादे कागज पर ही विश्वास हो जाएगा। विक्रम ने लापरवाही से कहा, जिस कागज का कोई कानूनी महत्व नहीं उसे लिखकर क्यों समय नष्ट करें? मुझे निश्चय हो गया कि विक्रम की नीयत में अभी से फर्क आ गया है, नहीं तो सादा कागज लिखने में क्या बाधा हो सकती है। बिगड़कर कहा, तुम्हारी नीयत तो अभी से खराब हो गई है। उसने निर्लज्जता से कहा, तो क्या तुम साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नीयत न बदलती? मेरी नीयत इतनी कमजोर नहीं है। रहने भी दो बड़ी नीयत वाले, अच्छे अच्छों को देखा है। तुम्हें इसी वक्त लेखबद्ध होना पड़ेगा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं भी नहीं लिखता। तो क्या तुम समझते हो कि मेरे रुपए हजम कर जाओगे? किसके रुपए और कैसे रुपए? मैं कह देता हूं विक्रम, हमारी दोस्ती का ही अंत ना हो जाएगा, बल्कि इससे कहीं भयंकर परिणाम होंगे। हिंसा की एक ज्वाला सी मेरे अंतर दहक उठी। सहसा दीवान खाने में झड़प की आवाज सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया, जहां दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में ही हो सकती है, राम और लक्ष्मण में भी इतनी ही रही होगी। झड़प की तो बात ही क्या, मैंने उनमें कभी विवाद होते भी ना सुना था। बड़े ठाकुर जो कह दें वो छोटे ठाकुर के लिए कानून था, और छोटे ठाकुर की इच्छा देखकर ही बड़े ठाकुर कोई बात कहते थे। हम दोनों को आश्चर्य हुआ, दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे, एक एक कदम आगे भी बढ़ाए थे। आंखें लाल, मुख विकृत, त्योरियां चढ़ी हुई, मुठ्ठियां बंधी हुई, मालूम होता था बस हाथापाई हुआ ही चाहती है। छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा, सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी और कहीं से भी और किसी के नाम भी आए वो सबका है बराबर। बड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया, हरगिज नहीं, अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, सम्मिलित परिवार नहीं, मुझे सजा मिलेगी, सम्मिलित परिवार को नहीं। ये व्यक्तिक प्रश्न है, इसका फैसला अदालत से होगा। शौक से अदालत जाइए, अगर मेरे लड़के, मेरी बीबी या मेरे नाम लॉटरी निकली तो आपका उसमें कोई संबंध ना होगा। उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझसे, मेरी बीवी या मेरे लड़के से उसका कोई संबंध ना होगा। अगर मैं जानता कि आपकी ऐसी नीयत है तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम टिकट ले सकता था। ये आपकी गलती है, इसलिए कि मुझे विश्वास था आप भाई हैं। ये जुआ है, आपको समझ लेना चाहिए था। जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर आप कल को 10-5 हजार रेस में हार आए तो खानदान उसका जिम्मेदार ना होगा, मगर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते। आप ना ब्रह्मा है ना कोई महात्मा। विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनी हुई है और मल्ल युद्ध हुआ चाहता है, तो दौड़ी हुई बाहर आई और दोनों को समझाने लगी। छोटे ठाकुर ने बिगड़कर कहा, आप मुझे क्या समझाती हैं, उन्हें समझाइए जो 4-4 टिकट लिए हुए बैठे हैं। मेरे पास क्या है, एक टिकट, उसका क्या भरोसा? मेरी अपेक्षा जिन्हें रुपए मिलने का चौगुना चांस है उनकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है। ठाकुराइन ने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा मेरे रुपए में से आधे तुम्हारे, अब तो खुश। बड़े ठाकुर ने बीवी की जवान पकड़ी, क्यों आधे ले लेंगे, मैं एक ढेला भी ना दूंगा। हम मुरव्वत और साहृदयता से काम लें, फिर भी उन्हें 5वें हिस्से से ज्यादा किसी तरह ना मिलेगा। आधे का दावा किस नियम से हो सकता है, न बौद्धिक, न धार्मिक और न नैतिक। छोटे ठाकुर ने खिसियाकर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं। जानते ही हैं, 30 साल तक वकालत नहीं की है। ये वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा। बैरिस्टर की ऐसी तैसी, चाहे वह कलकत्ते का हो या लंदन का, मैं आधा लूंगा उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा है। इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर और हाथ में पट्टी बांधे, लंगड़ाते हुए कपड़ों पर ताजा खून के दाग लगाए, प्रसन्न मुख आकर एक आराम कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर ने घबराकर पूछा, ये तुम्हारी क्या हालत है जी? हैं, ये चोट कैसे लगी? किसी से मारपीट तो नहीं हो गई? प्रकाश ने कुर्सी पर लेटकर एक बार कराहा, फिर मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, ऐसी कुछ बहुत चोट नहीं लगी। कैसे कहते हो कि चोट नहीं लगी? सारा हाथ और सिर सूज गया है, कपड़े खून से तर, ये मामला क्या है? कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई? बहुत मामूली चोट है साहब, 2-4 दिन में अच्छी हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी, क्रोध लज्जा या प्रतिशोध की भावना का नाम भी न था। बड़े ठाकुर ने व्यग्र होकर पूछा, लेकिन हुआ क्या, ये क्यों नहीं बतलाते? किसी से मारपीट हुई हो तो थाने में रपट करवा दूं। प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई साहब, बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास गया था। आप तो जानते हैं वो आदमियों की सूरत से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डरकर भागा वो गया, जो पत्थर की चोटें खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वो पारस हो गया। वो यही परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहां पहुंचा तो कोई 50 आदमी जमा थे, कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़े का थान लिए। झक्कड़ बाबा ध्यान अवस्था में बैठे थे, एकाएक उन्होंने आंखें खोली और ये जनसमूह देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था, भगदड़ मच गई, लोग गिरते पड़ते भागे हुर्र हो गए, एक भी ना टिका। अकेला मैं घंटाघर की तरह डटा रहा, बस उन्होंने पत्थर चला ही तो दिया। पहला निशाना सिर में लगा, उनका निशाना अचूक पड़ता है। खोपड़ी भन्ना गई, खून की धार बह चली, लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका, वो हाथ में लगा, मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहां सन्नाटा था, बाबा जी भी गायब हो गए थे। अंतर्धान हो जाया करते हैं, किसे पुकारूं, किसकी सवारी लाने को कहूं। मारे दर्द के हाथ कटा पड़ता था और सिर से अभी तक खून जारी था। किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने देखकर कहा, हड्डी टूट गई है और पट्टी बांधी, गर्म पानी से सेंकने को कहा है, शाम को फिर आवेंगे, मगर चोट लगी तो लगी, अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है, ये निश्चित है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नामुराद रह गया हो। मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी, फौरन पलंग बिछ गया, प्रकाश उस पर लेटे, ठकराइन पंखा झलने लगी, उनका भी मुख प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर 10 लाख पा जाना कोई बुरा सौदा न था। छोटे ठाकुर के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। जो ही बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गई, तो यहीं छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से तो क्या मारते होंगे? प्रकाश ने उनका आशय समझकर कहा, अरे पत्थर नहीं मारते, बम गोला मारते हैं। देवसा डील डोल है और बलवान इतने हैं कि एक घूसे से शेर का काम तमाम कर देते हैं। कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक पत्थर में टै हो जाए, कितने ही तो मर गए, मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला, और 2-4 पत्थर मारकर ही नहीं रह जाते। जब तक आप गिर ना पड़े और बेहोश ना हो जाए वो मारते ही रहेंगे, मगर रहस्य ये है कि आप जितनी ज्यादा चोटें खाएंगे उतने ही अपने उद्देश्य के निकट पहुंचेंगे। प्रकाश ने ऐसे रोए खड़े कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे, पत्थर खाने की हिम्मत ना पड़ी। आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आया, जुलाई की 20वीं तारीख कत्ल की रात। हम प्रातःकाल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था, आशा और भय के द्वंद का। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा स्नान किया और मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे। आज मेरे मन में श्रद्धा जागी, मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हमारे ऊपर ना होगी? तुम्हें क्या मालूम नहीं हमने कितनी मुश्किल से टिकट खरीदे हैं? तुम अंतर्यामी हो, संसार में सबसे ज्यादा तुम्हारी दया कौन डिजर्व करता है? विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया, मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा, मैं डाकखाने जाता हूं, और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर में से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े कंगालों को बांटने लगे, जिनकी एक भीड़ जमा हो गई थी, और दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लौ लगाए हुए थे, सिर झुकाए, आंखें बंद, अनुराग में डूबे हुए। बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं, क्यों पुजारी जी? पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए तो क्षीर सागर से दौड़े और गज को ग्राह के मुंह से बचाया। एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर ने सिर उठाया और पुजारी जी से बोले, क्यों पुजारी जी, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी, सबके दिल का हाल जानते हैं। पुजारी जी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, अंतर्यामी ना होते तो सबके मन की बात कैसे जान जाते। शबरी का प्रेम देखकर स्वयं उसकी मनोकामना पूरी की। पूजन समाप्त हुआ, आरती हुई। दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर में आरती गाई और बड़े ठाकुर ने 2 रुपये थाल में डाले, छोटे ठाकुर ने 4 रुपये डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया। सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी जी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी? पुजारी बोला, सरकार की फतेह है। छोटे ठाकुर ने पूछा, और मेरी? पुजारी ने उसी मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह है। बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले। प्रभु जी मैं तो आयो सरन तिहारे, हाँ प्रभु जी। 1 मिनट में छोटे ठाकुर भी मंदिर से गाते हुए निकले। अब पत राखो मोरे दया निधि, तोरी गति लखी न परे। मैं भी पीछे निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करनी चाहिए, पर उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं अभी बांटे डालता हूं, अब रह ही कितनी गई है। मैं किसी आकर डाक खाने की तरफ चला, तभी विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर सामने खड़े थे, दोनों ठाकुर बाज की तरह झपटे। प्रकाश की थाल में थोड़ी सी मिठाई बच रही थी, उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा, और मैंने तो उस उन्माद में विक्रम को गोद में उठा लिया, मगर कोई उससे कुछ पूछता ही नहीं, सभी जय जयकार की हाँक लगा रहे हैं। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा, बोलो राजा रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश तालियां बजाता हुआ बोला, दुहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ने जोर से कह कहा मारा, फिर अलग खड़ा होकर बोला, जिसका नाम आया है उससे 1 लाख लूंगा, बोलो है मंजूर? बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा, पहले बता तो। ना, यों नहीं बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े, बताने के लिए 1 लाख? शाबाश। प्रकाश ने त्योरी चढ़ाई, क्या डाकखाना हमने देखा नहीं है? अच्छा तो अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग फौजी अटेंशन की दशा में निश्चल खड़े हो गए। होश आवाज ठीक रखना। सभी पूर्ण सचेत हो गए। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सफाया है, इस शहर का ही नहीं संपूर्ण भारत का सफाया है, अमेरिका के एक हबशी का नाम आ गया। बड़े ठाकुर झल्लाए, झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैतरा बदला, कभी नहीं, 3 महीने की तपस्या यूं ही रही, वाह। प्रकाश ने छाती ठोंक कर कहा, यहां सिर फुड़वाए और हाथ तोड़वाए बैठे, दिल लगी है? इतने में 2500 आदमी उधर से रोनी सूरत लिए निकले। वे बेचारे भी डाकखाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे। मार ले गया अमरीका का हबशी, अभागा, पिशाच, दुष्ट। अब कैसे किसी को विश्वास ना आता। बड़े ठाकुर झल्लाए और मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया, इसलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है, हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर टूट गई, 2-3 बार सिर पीटा और वहीं बैठ गए, मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार ना रहा। उसने अपना मोटा सौटा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला। माता जी ने केवल इतना कहा, सबों ने बेईमानी की है, मैं कभी मानने की नहीं, हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ से थोड़े ही छीन लाएंगे। रात को किसी ने खाना नहीं खाया। मैं भी उदास बैठा हुआ था कि विक्रम आकर बोला, चलो होटल से कुछ खा आए, घर में तो चूल्हा नहीं जला। मैंने पूछा, तुम डाकखाने से आए तो बहुत प्रसन्न क्यों थे? उसने कहा, जब मैंने डाकखाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आई। एक शहर में जब इतने आदमी हैं तो सारे हिंदुस्तान में इसके 1000 गुने से कम ना होंगे, और दुनिया में तो 1,00,000 गुने से भी ज्यादा हो जाएंगे। मैंने आशा का जो एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था, वो एक बारगी इतना छोटा हुआ कि राई बन गया, और मुझे हंसी आई, जैसे कोई दानी पुरुष छटाक भर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख आदमियों को न्योता दे बैठे, और यह हमारे घर का एक एक आदमी समझ रहा है कि। मैं भी हंसा, हाँ बात तो यथार्थ में यही है, और हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़े मरते थे, मगर सच बताना तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं? विक्रम मुस्कुराकर बोला, आप क्या करोगे पूछकर, पर्दा ढका रहने दो।